राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 3 जुलाई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मोदी भवन मोदी नगर में हुआ। राम शरीर संपत्ति आदि को जो अपना मानते हैं वो अपना नहीं है। शरीर अपना हो तो शरीर पर अपना आधिपत्य चलना चाहिए, जैसा रखना चाहे वैसा शरीर को रख सकते, जितना दिन रखना चाहे उतना दिन रख सकते, जैसा इसको बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं, इसको बिगड़ने न दे बीमार न होने दे आखिरी बात है। तो ये हमारा नहीं है, जब हमारा बस नहीं चलता तो हमारे कैसे हुआ, ना स्थूल हमारा है हमारा है, ना सूक्ष्म शरीर हमारा है, न काम से हमारा नहीं है। यह शरीर छूट जाएगा इसको रख सकते हैं बीमार न होने में, और कम से कम मन तो नहीं रहे, मरने की कोई शौक तो है नहीं, क्यों मरना देते हैं। उससे सिद्ध हुआ कि हमारा नहीं है। अगर ये बात मान ले निहाल, सत्य बात को मान लेना ही ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ठीक जान लिया मेरा नहीं है, इंद्रियां भी मेरी नहीं है, मन भी मेरा नहीं है, इंद्रियों को अपने चाहे जो रख सकते हैं तो मेरे काश क्यों लगाया है, बात नहीं दिख रहा काश लगाना पड़ता है, पितर का काश खराब हो गया और बस काश लगाना पड़ता है, तो हमारा बस नहीं चलता, मन भी हमारा नहीं है, बुद्धि भी हमारी नहीं है, और तो क्या मैं करता ये भी हमारा नहीं है। हमारे तो प्रभु है जो सबके मालिक, वो हमारे मालिक, हमारा कुछ नहीं चाहिए केवल प्रभु चाहिए, प्रभु मेरे हैं और सब सब प्रभु का है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ये मीराबाई का स्वरूप है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, शरीर कुटुंबक रुपया पैसा मकान जमीन संपत्ति मेरी नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अपने ये तो मान लेते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल पर दूसरा न कोई नहीं मानते, इसमें गलती रहती, दूसरे भी हमारे हैं, तब अनन्य भक्ति नहीं होती, अनन्य भक्ति तभी होगी भगवान ही मेरे और कोई मेरे नहीं, अनन्य चेता असलतम यो मां स्मृति नित्य तस्याम शूल हुआ, अनंत चेतन है मेरा चंद्र करम मिले मैं शूल हूं, अनन्या सिंध यो तू माम निदना परिवार, अनन्य मेरा चंद्र कर उपासना करते हैं उनका योग क्षेमम बहाम्यम, अप्राप्ति की प्राप्ति कर देना और प्राप्ति की रक्षा कर देना ये मेरे ठेका जो मेरे ही हो जाते हैं। अपने बाल बच्चे का पालन माँ करती है तो हम भगवान के हैं तो भगवान पालन नहीं करेंगे, माँ से भी कम जानते हैं कमजोर है फिर माँ से दयालु भी कम है क्या, फिर जानते भी कम है क्या, और कर भी सकते हैं माँ से ज्यादा, माँ क्या कर सकती है। एक बात याद आ गई, किसी अखबार में बात आई थी, पहले एक छोटा बालक था, उसके ऊपर टोपी पहना दी माँ ने, टोपी में था बिच्छू, बना दी वो काटा, रोने लगा, उबरा के ना बेटा रो मत, यू करे यू काटे, यू करे यू काटे, छोरा मर गया, वो दर दर मर गया, बार बार बिच्छू काटे कोमल होता है बालक, तो माँ तो सब जानती नहीं, भगवान अनजान थोड़ी है, जानते भी हैं, सर्वसमर्थ भी हैं और प्रेम दयालु भी हैं। ये तीन विशेषण याद रखो, हमारे से ज्यादा जानते हैं और माँ से हमारे ज्यादा दयालु है और सर्वसमर्थ है। फिर दया फिर चिंता किस बात की, भगवान तो कहते हैं ममई वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन, सब मम प्रिय सब मम उपजाई, मेरा पैदा किया हुआ है मेरे हैं सभी, तो भगवान की आज्ञा है, तो भगवान की आज्ञा तो सर नीति से विरुद्ध न चले, धर्म से विरुद्ध न चले, शास्त्रों से विरुद्ध न चले, तो चिंता न करे, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, अवन सदा आनंद है, जिसने जन्म दिया वही पालन करेगा, अब चिंता कहां तक करोगे, चिंता कर लो होगा कुछ नहीं, चिंता से कुछ मिल जाएगा, अगर मिलता हो तो पांच सात दस आदमी वो कहें कि तुम भाई चिंता करो हमारी, एक आदमी चिंता से मिलता दस आदमी में चला जाएगा, कोई और नहीं खुश फल तो चिंता क्यों करे, इसका कोई फल नहीं, भगवान की भरोसे काम ठीक तरह से करे, मर्यादा से करे, तत्परता से करे, उत्साह से करे, क्योंकि भगवान की आज्ञा काम करना चाहिए, कर्मण्य अधिकार उसने कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है, तो उसी तरह से करे, चिंता क्यों करे, हो सके उतना करना है, ज्यादा करना नहीं है, छोटे बालक से आप कितनी आशा रखते हो, जितना वो कर सके उतनी आशा रखते हो, तो भगवान हमारे को नहीं जानते क्या, हम कर सके उतनी, आप भी बच्चे से आशा नहीं रहते ज्यादा, तो भगवान हमारे से आशा ज्यादा रखेंगे, सुगमता से कर सके उतना ही करना है, न्याय ऐसी एक बात है, मौज की बात है, आनंद की बात है, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे प्रभु हैं, सब प्रभु हैं, इस वास्ते निर्भय रहो, निश्चिंत रहो, वो सब जगह है, सब की रक्षा करता है, ऐसे भक्त भक्त मरता है जो अपने जीवन में मालूम हुआ कई बार आप उसे बचा लिए, ऐसे कई बार अनुभव होता कि अभी तो भगवान नहीं बचाया भाई, बचने की उम्मीद नहीं थी, तो वो बचाते हैं, तो सुरदम सर्वभूता नाम ज्ञात मांग शांति में चली, प्राणी मात्र का मैं सुरद हूं, एक सुरद होता एक मित्र होता, मित्र उपकार के बदले उपकार करता हूं, मित्र होता और बिना उपकार के इच्छा रखे अपनी तरफ से उपकार करता ही रहता, वो सुरद होता, जैसे माता पिता संत महात्मा भगवान ये सूर्य होते, अपने लिए कुछ नहीं चाहते और अपने को सब कुछ करते हैं। इतने तेजी है इतना माँ बाप नहीं होता। स्वार्थ में तो सकल जग माही सुपन्य ऊपर ऊपर मारता नाही। सुर नर मुनि सबकी ये रीति स्वार्थ ला करे सब रीति हे तो रहे तो जग जुगो कुमारी तुम तो मार से हो। एक भगवान और एक भगवान की सेवा एक बिना स्वार्थित करने वाले हे तो रहे तो जग जुगो कुमारी तुम तो मार से हो। ऐसे परमात्मा के रहते हुए हम क्यों चिंता करें। मुफ्त में कर रहे भूल से चिंता कर कुछ नहीं सकते दुखी हो सकते। ये अपने हाथ की बात दुख नहीं हो तो दुख बिना रहा नहीं जाता। चलाओ काम बिना दुखी चलाओ भगवान से मांगते हैं तो और या नहीं मांगना काफी है जितना ही बहुत है। ज्यादा हो जाएगा ज्यादा दुख पानी ज्यादा दूर में होगा उतना ही कदा ज्यादा दूर में होगा। जितना धन ज्यादा होगा संपत्ति भी होगा उतना ही दुख ज्यादा होगा उतनी चिंता ज्यादा होगी। राम जी देव बहुत है मेरा जो मिल गया खूब मौज की बात है भगवान ने दे दिया उसमें चलाओ काम। तू हमारे लिए हम इतना नहीं जानते जितना भगवान जानते तकलीफ देंगे आवश्यकता समझे देंगे नहीं देंगे तो आवश्यकता नहीं है। कहते मर जाएंगे तो खाकर भी मर जाएंगे खाकर के ही मरते हैं प्राय तो भगवान के पर जो भूखे मर मर जाए तो क्या है मरना जरूर है खाकर मरो चाहे भूखे मर मरो। भगवान के भरोसे भूखे नहीं मरते। भगवान बड़ा विचित्र प्रबंध करते हैं अलौकिक प्रबंध करते हैं विचित्र मनुष्य नहीं कर सकता ऐसा प्रबंध करते हैं। हमने सुना एक साधु बद्रीनारायण गए तो बद्रीनारायण गए तो वहां आने लगे तो पहाड़ के चरणों का पानी से दस्ताना शुरू हो गई और चलते चलते मार्ग भूल गए जंगल में चले गए और दस्ताना लगे वहां एक गुफा मिल गई पड़ गए रात भर पड़े रहे। सुबह एक आदमी आया अरे बाबा हाथ पैर धो लो मैं कुछ लाया हूं पत्ते खा लो। शक्ति नहीं चलने पड़े रहे दूसरे दिन फिर आए लो ये और खा लो हाथ पैर धो। तो पूछा तुम कौन हो कि तुम्हें क्या मतलब तुम्हारे पत्ते ले लो इन्हें बताओ नहीं बताओ तो मैं कहूंगा नहीं। तू जो भगवान कहते हो वो हूं आप आते हो ऐसे हाँ जहां कोई मनुष्य होता है तो मनुष्य प्रेरणा कर देता हूं कहा नहीं होता कोई तो मैं आता हूं मैं कैसे मानू आप भगवान हो तुम बताओ कैसे मानू शंख चक्र विदा पद्म धारण करो इस तरह से रक्षा करते हैं विचित्र ढंग ईश्वर की श्रद्धा और महत्व पुस्तक उसमें लिखा है। जब ईश्वरांक छापने लगे तो संतों से पूछा कि अपना अपना अनुभव बताओ भगवान के विषय में तो उसने कहा मेरा यह अनुभव है कई संतों को ईश्वर की श्रद्धा और महत्व नाम से पुस्तक है वो परिशिष्टांक निकला फिर पुस्तक के नाम से निकाल कई सुनता हूं अनुभव भगवान को क्यों माने मानने से क्या फायदा न मनुष्य कहा नहीं, और अपने जीवन की घटना बताओ। इस रूप से उसमें जितने संत महात्मा थे परिचय सबसे पूछा और सबने बताया। एक संत ने बताया भगवान को मैं मां मानता हूं, भगवान को मानता हूं, मेरी मां है भगवान। एक शहर में गए, धनी आदमी था, उसने भोजन कराया, भिक्षा कर गए और फिर कहा कि चलो महाराज हमारे बगीचा में, बगीचा में मकान के भीतर खाद डाली, मर जा सो जाओ। नौकर का कह दियो कि महाराज यार पानी चाहिए तो दे देना। नौकर ने कुंजा भर कर और रख दिया गिलास, उठे प्यास लग गई, फिर पानी पिया, कहते बालक तो पानी माँ पिया दी जब पीते, हम कैसे पिया, माँ पिला के तो पियेंगे, प्यास लगी प्यास लगी तो बालक नहीं पीता, माँ पिलाती। नौकर आया, बाबा जी तो पियो, कहा माँ आ गई, अब माँ आ गई, माँ ने पिला पिया। शाम की बात में सेठ आया मोटर ले, चलो महाराज घूमने को चले, ये नहर के पटरी पर से अपने चले, चलने लगे उसे अट्ठा उठाया और कहा ये टोपी तो अच्छी नहीं, पुरानी हो गई, संतरा और केला लाया हूं महाराज, तो ना संतरा नहीं खाऊंगा, मन ही मन गए केला भी नहीं खाऊंगा, हूं तो ऊह सुसूंगा, तो बाड़ी की ठहरे तो केला नहीं खाऊंगा, संतरा नहीं खाऊंगा। उसने कहा ये टोपी तो महाराज पुरानी हो गई, उसने पानी में फेंक दी नहर में। बाबा ने कहा पानी में क्यों फेंकता है, छोकरों को मिल जाएगी तो वे बड़े राजी होंगे, सिर पर लगाएंगे, खुश हो जाएंगे। क्या है तो कह वो तो चली गई, आप पकड़ में नहीं आई, आगे पुलिया पड़ता था, जल्दी जल्दी गए पुलिया पर, अब पुलिस से नीचे हो क्या गए, वहां यूं बेच रहा था, उधर एक डंडा दे, डंडा दे रहा, टोपी निकालो दे दिया, निकाल ले, फिर यार टोपी निकाल दे डंडा, ऊख ले क्या पैसा है, कितना पैसा दे दिया, ऊख तू सो तो माने आई उस शब्द, क्या ढंग से काम करते हैं भगवान। बालक कहता है कि मैं चूक सूझूंगा केला नहीं खाऊंगा, संतरा नहीं खाऊंगा, अब कैसे दिया टोपी फेंकी किया क्या किया। तो इसलिए ठाकुर जी काम करते हैं, वो कहता मेरा अनुभव है ऐसा कई बार छुट्टा जाती माँ लो ये खाओ बाबा जी ये पियो, देखते माँ आ गई, अब किसी वेश माँ आवे, माँ है हमारी माँ है, माँ की लती बच्चा तो आप थोड़े खाता है, माँ की लती। तो इस तरह से भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, मौत करते आनंद रहता है, कई घटनाएं ऐसी है विचित्र विचित्र आपके जीवन में भी होती है, ऐसा नहीं भाई कोई भगत होता हो नहीं आपके जीवन में, आप ख्याल नहीं रखते, इतफाक से हो गया हो, किसी दया आ गई, कुछ गोटर लगा लेते आप, अरे भगवान का स्वभाव है, भगवान का ऐसा स्वभाव है वो देते हैं पर अपने को जनाते नहीं, ऐसे छिप कर देते हैं जिसको मिली वो अपनी समझता है, आंख दी अपनी आंख अपनी समझते, शरीर दिए शरीर अपना ही समझते, उम्र दी वो अपनी समझते, देने वाला का ऐसा ढंग है जिसको दीजा वो अपनी समझे, ऐसा तो भगवान देने का स्वभाव है, ऐसी आदत है, ऐसे भगत पर रक्षा करते, अपने अपने जीवन में देखो आपको मालूम होगा, उसके रहते हम चिंता क्यों करें, चिंता दीन दयाल को मोहन सदान, चिंता करे भगवान करो, बालक थोड़ी चिंता करते हैं, आप चिंता करो, वे तो खेलते हैं कूदते हैं, अब जाओ ये खाओ ये बहो, गरीब से गरीब करके भी कहते हैं लाओ मिश्री लाओ ये तो लाओ, अरे कहां से लाओ कहां से लाओ, थोड़ी चिंता है। इस तरह से भगवान है, तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या त्रिवेणियम तुम्हें सर्व मम देव देव, मेरे साथ रहने वाले एक साधु हरदास जी की बात है। जो लोग भगवान कैसे देते हैं, भगवान की परीक्षा करूंगा तो एक जगह तो बैठूंगा नहीं, किसी से बोलूंगा नहीं और मांगूंगा नहीं, भगवान कैसे देते हैं तो चलती है। दत्ते थे गांव आया सामने तो ऐसे चले जो रास्ता उस रस्ते चल दिए, तीन दिन चार दिन गए जहां कुआ जल खेच करके तो पी लिया तो नहीं। एक दिन शाम के वक्त में गांव के पास पहुंचे, भेड़ बकरी चराने वाला वो बोला बाबा जी बोला नहीं, आगे मार गया वो मार्ग चल दिए, वो जानता था कि ये मार्ग गांव का तो है नहीं, ये तो खेत का मार्ग है, बाबा जी खेत में जाएंगे, तो घर से दूध ले गया उठा भर करके और उस मार्ग मार्ग गया, वो खेत में कुआ था उसे पानी पी लिया सो गए, वो पास में जा बैठ गया, करवट बदली के महाराज यहाँ दूध लाया हूं दूध पी लो, कौन हो तुम, वो भेड़ बकरी से मैंने आवाज दी वो ही मैं हूं, दूध भेड़ बकरी का नहीं है दूध गाय का लाया हूं, बाबा जी पिए ना पिए गाय का दूध लाया हूं पी लिया, अब पीछे बड़े बुला रही हो। ऐसे भगवान करते हैं, दो चार दिन परीक्षा लेते हैं कैसा पक्का कैसा, पालन तो करेगी माँ है, माँ को पालन करना ही पड़ता है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो, ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, भरोसा नहीं रखता ऐसा दो पाता मौत से रहे ऐसी बात है, तो मैं भगवान का हूं सब उस भगवान का है, हमारा कुछ नहीं, नारायण।